کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی روحانیت اور نورانیت کے سبب حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر کے ایک معنی یہ ہے کہ ایک جگہ پر رہ کر ہر جگہ کو دیکھنا. اور تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کو مرادہ فرما رہے ہیں اور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لا سکتے ہیں اور ایک وقت میں کئی جگہ بھی تشریف لا سکتے ہیں. اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے ایک کتاب ہے, وہ تسکین الخاطر فی مسألۃ الحاضر والناظر, حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو غزالی دوران کی یہ تصنیف میں نے ایک مولوی کو دی تھی, عالم فاضل تھا, وہ حاضر ناظر کا قائل نہیں تھا. تو میں نے جب وہ کتاب دی اس کو, یہ بہت پرانی بات ہے, تو وہ اتنا متاثر ہوا اس نے یہ پڑھ کر بے دھڑک کا کہ بے شک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر. اور مجھے آفر کی اس نے کہ یہ بہت ہارڈ اردو میں لکھی بھی ہے, غزالی دورہ رحمت اللہ علیہ کی تصنیف بہت ہارڈ اردو میں, علمی انداز ہے اس کا. تو میں اس کا آسان ترجمہ کر دوں پھر آپ اس کو چھاپو تاکہ عوام کو اس کا سمجھنا آسان ہو. اس کے علاوہ جال حق میں بھی حاضر و ناظر کی بحث ہے, اس کو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ ایسا مسئلہ نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. اب تو سائنس نے بہت سارے مسائل حل کر دیے. ایک جگہ پر رہ کر اس ساری معلومات سائنس کے ذریعے ہو جاتی ہے, پھر ایک وقت میں کئی جگہ پہنچنا, یہ بھی سائنس نے اب اس کا بھی نمونہ پیش کر دیا کہ ٹی وی اسٹیشن پر ایک بندہ بیٹھا ہے, بے شک وہ شرابی کبابی ہے, لیکن آپ بٹن آن کرو تو آپ کے گھر میں بھی ہے, وہ بٹن آن کرے تو اس کے گھر میں بھی ہے, دنیا کے کونے کونے میں وہ ایک آدمی ٹی وی اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے پہنچ جاتا ہے تصویر کے روپ میں, اس کی آواز پہنچ جاتی ہے. تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی, جب سائنسی کنیکشن اتنے پاورفل ہیں تو روحانی کنیکشن کے تو کیا کہنے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.